Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanatı, ikramatı dünyada ahirette sizlerle olsun, üzerinize olsun. Allah sizleri rahmetine erdesin. Dünya ve ahirette bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Amr İbni As'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki, El-Kur'anu ehabbu ilallahi mine semavati vel ardı ve men fihinne. Bu kelimeleri kısa, az hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mühim noktayı bize bildiriyor. Kur'an-ı Azimüşşan ehabbu ilallah, Allahu Teala Hazretlerine daha sevgilidir. Daha sevimlidir. Nereden daha sevimli? Mine semavati. Şu semalardan, yedi kat semadan daha sevimlidir. Vel ardı, yerden de, yeryüzünden de daha sevimlidir. Ve men fihinne, yani yerde, gökte, göklerde ve yerde ne kadar varlık varsa onların hepsinden daha sevimlidir. O kadar önemli. Cenab-ı Hakk'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim bu kadar kıymetli, bu kadar önemli. Allah-u Teala Hazretlerinin indinde, nazarında, yanında kıymeti bu kadar yüksek. Biz de bu kelamı ilahinin, kelamullahın ne kadar kıymetli olduğunu hiç unutmamalıyız. Hiç hatırdan çıkarmamalıyız. Hiç göz ardı etmemeliyiz. Elimizde Kur'an-ı Kerim var. Öyle bir ilahi kitap ki bir harfi değiştirilmemiş. Peygamberi zişanımıza nazil olduğu, indiği gündeki gibi aynen korunmuş, bu asra kadar gelmiş, asırlar boyu okunmuş, efendim her asırda üzerinde düşünülmüş. Kütüphanelerimizde ta Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerramallahu vecihehin efendim imzasını taşıyacak kadar eski, efendim en eski yazmaları var Kur'an-ı Kerim'in, hepsi aynı. Emanat-ı Mukaddese dairesinde Topkapı Sarayı'nın efendim Ali İbni Ebu Talip, Ebi Talip değil, Ebu Talip diye yazılmış imzada. Efendim şimdi bizim üniversitede profesörümüz uluslararası nişanlar falan kazanmış, çok sahasında uzman olan Ahmet Ateş Bey hocamız, Arap Dili ve Edebiyatı profesörümüz, Şarkiyat bölümünde, Edebiyat Fakültesinde, İstanbul Edebiyat Fakültesinde derdi ki, bu Ali İbni Ebu Talip denmesi, yani baba isminin oğul ismiyle beraber zikredildiği yerde efendim merfu'an, yani Ebu olarak, Ebi değil de Ebu olarak şey yapılması o devrin özelliğidir. Bunun böyle yazılmış olması, zaten küfi hatta yazılmış, efendim bilmem yazıldığı, üzerine yazılı olduğu malzeme, yazının cinsi vesaire hepsi kesin olarak gösteriyor. Hazreti Ali Efendimiz'in kalemiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim var elimizde. Efendim hiçbir harfi değişmeden bize kadar gelmiş. Aynen hafızların ezberlediği, efendim vahiy katiplerinin yazdığı, efendim o sebebi nüzülleriyle beraber, iniş sebepleriyle beraber alimlerin bize anlattığı Allahu Teala Hazretlerinin kelamı. Çok önemli bir nokta bu. Yani Allah'ın sevgili kulu peygamberine indirdiği kitabını aynen elde, efendim evinde bulundurmak çok büyük bir şeyler. Allah Teala Hazretleri Adem atamızı peygamber olarak aynı zamanda vazifelendirmiş ve Adem atamızdan da peygamber efendimiz, ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa efendimize kadar nice peygamber gelmiş geçmiş, 124 bin deniliyor adedi. Zaten bu rakam çokluğu gösteriyor. Biz hepsini ismen bilemeyiz ama hiçbir ümmetin peygambersiz, görevli, Allah'ın yoluna insanları çağıran, doğruyu onlara gösteren bir rehbersiz efendim bırakılmadı. hepsine efendim hakkı söyleyecek insanların gönderildiği bildiriliyor. Ama onların ellerindeki, onların zamanındaki malzeme efendim muhafaza edilememiş. Aynen o dille bile değil, elimizde değil, değiştirilmiş, sonradan yazılmış, efendim tam tespit edilememiş. Nüshalar arasında çok büyük ihtilaflar var. Efendim bunu kendi efendim uzmanları da itiraf ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim aynen muhafız edilmiş. Çok kıymetli. Allah'ın indinde en sevimli yerlerden, gökten, göklerden ve içindekilerden daha sevimli, daha sevgili, daha değerli, daha izzetli, kıymetli. Onun için biz de Kur'an-ı Kerim'e sevgimizi, saygımızı ecdadımız gibi aynen efendim takınmalıyız. Onlar baş tacı etmişler. Efendim en mükemmel tefsirleri yazmışlar. Efendim en büyük ciddiyetle, en büyük emeklerini onu öğrenmeye vermişler. Hayatlarını da onun ahkamına göre düzenlemeye gayret etmişler. Yaşamları, efendim alışları, verişleri, efendim kızmaları, sevmeleri, uğraşları hep Kur'an-ı Kerim'in emrine göre olmuş. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmışlar. Allah'ın has kulu olmaya çalışmışlar. Madem ki bu Cenab-ı Hakk'ın bize hitabıdır, vahiydir, kelamıdır. Bu halde burada ne söyleniyorsa onu aynen yapıp Allah'ın sevgili kulu olmak istiyorum ben. Rızasını kazanmak istiyorum demişler. Fatihler, efendim Osmanlı padişah, Osman Gazi, Murad-ı Hüdavendigâr, işte Kosova Savaşı'ndaki duası malum, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin ihlası, efendim hayırseverliği, düşman, hasım milletlerin tarihçileri tarafından bile efendim takdirkar bir şekilde anlatılmalarından belli. Efendim mübarek niyetlerle, iyi niyetlerle mübarek insanlar o yolda çalışmışlar. Bizim dedelerimiz de böyle hayatlarını, mallarını, mülklerini, canlarını o yolda vermişler. Güzel işler yapmışlar, hayır yapmışlar, hasenat yapmışlar. Arkalarında eser, hayırlı eser bırakmışlar. Yüzyıllarca biz istifade etmişiz onların bıraktıkları hayırlardan. Tabii biz de aynı şekilde çalışmalıyız. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sağlam efendim kurtarma ipidir. Can kurtaran simididir. Ona sımsıkı sarılmalıyız, yapışmalıyız ki bu dalgalı ummanda, fırtınalı havada efendim köpek balıklarının kaynaştığı tehlikeli yerden efendim sıyrılıp selamete çıkalım, kurtulalım, efendim Allah'ın rızasını kazanıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım. Diğer hadis-i şerifte ki bu da Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş, Cabir radıyallahu anh tarafından da rivayet edilmiş, efendim birçok kaynaklarda İbni Hibban'da, efendim Hulvani'de, Taberani'de var. Yine Kur'an-ı Kerim hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki El-Kur'anu şafi'un ve müşeffa'un ve var arada. Yani onda özellikle belirteyim. Müşeffa, şafi'un sıfatı da olabilirdi vav olmadan. Ama burada efendim vav da var. El-Kur'anu şafi'un ve müşeffa'un ve mahilun musaddakun. Men cealehu emamehu kadehu ilel cenne. Ve men cealehu halfel zahrihi sakahu ilen nar. Sadaka Resulullah fî mâ kâd ev cemâ kâhî. Kur'an-ı Kerim şafi'un, şefaat edici bir varlığa, haysiyete, kişiliğe, şahsiyete sahiptir. Kur'an-ı Kerim şefaat edecektir. Onun şefaatinin nasıl olacağını daha önceki sohbetlerimde efendim okuduğum hadis-i şeriflerden bu sohbetleri takip eden kardeşlerim hatırlayacaktır. Ya Rabbi, bu beni okuyan, bu beni seven bu Müslümana efendim ikram eyle diyecek. İkram ettikçe daha ikram eyle, daha ikram eyle diye efendim Cenab-ı Hak'tan ehli Kur'an'ın mükafatlandırılmasını Kur'an-ı Kerim kendisi talep edecek. Cenab-ı Hak ona o kabiliyeti, o şahsiyeti verecek. Ve müşeffa'un. Müşeffa da şefaat ettiği zaman şefaati kabul gören kişi demek. Yani herkes herkesin her makamda şefaati kabul olmaz. Herkes şefaat edemez. Çıkıp da efendim çok yüksek makam sahibine şunu affediver diye aracı olmak için o makama yakın olmak lazım. O makam tarafından itibarlı, muteber sayılmak lazım ki efendim, rica ettiği zaman, teklif ettiği zaman, niyaz ettiği zaman kabul olsun. Şimdi şefaatçinin bir kere yüksek bir kişi, itibarlı bir kimse olması lazım. Bir de şefaat ettiği zaman o makamın o şefaati muteber sayması, kabul etmesi, tamam peki olur demesi lazım. Kur'an-ı Kerim şefaat etme selahiyetine, makamına, mekanına, itibarına sahip bir varlık demi okuduğum hadis-i şeriften Allah indinde ne kadar kıymetli olduğunu gördük. İtibarlı. Bir de şefaat ettiği zaman şefaati de kabul görür. Gören. Yani şefaat eder, şefaati de kabul görür. Kur'an-ı Kerim birisine, ya Rabbi bunu affet, bu beni okurdu, bu beni severdi, bu beni öperdi, bu benim ahkamımı tutardı dedi mi, Allah onun şefaatini muteber sayar, geçerli sayar, kabul eder. Bu önemli. Efendim, ve mahilun musaddakun. Burada musaddak, mahil sözünün sıfatı olarak gelmiş. Efendim, mahil ne demek? Hakimin karşısında birisini efendim aleyhinde konuşup kötülemek manasına gelen bir fiilden efendim şikayetçi veya müddei, müddei umumi diyoruz ya, savcı diyoruz ya efendim, aleyhinde iddia ileri süren, aleyhinde hüküm verilmesini isteyen mahil bu manaya geliyor. Noktasız haile, cim gibi noktasız haile. Mahilun musaddakun. Yani bir şikayetçidir ki, öyle bir şikayetçidir ki musaddakın şikayeti tasdik olunur, kabul görür. Tamam, haklısın, senin şikayetin doğru, bu edepsiz cezayı hak etmiştir denilen cinsten yani. Hem şafidir, şefaati de kabul görür, tutulur, yürürlüktedir, efendim uygulanır. Hem de şikayetçidir, şikayeti de tasdik olunur, haklısın denilir, ona göre efendim şikayet ettiği kimse cezaya uğrar. Bu çok önemli. Onun için Kur'an-ı Kerim'in manevi şahsiyetini daima gözümüzün önünde tutalım, evimizde itibar edelim, karşısında el pençe divan duralım, Osman-ı Gazi gibi efendim rahmetullahi aleyh sabaha kadar el pençe divan durmuş, madem bu Allah'ın kelamıymış, bu halde ben de ona hürmet ederim diye saygı gösterelim, sevgi gösterelim, izzet itibar gösterelim. Tabii bu sadece şekli bir efendim hürmet değil, içten bir sevgi ve saygı olmalı. Ahkamını okumalıyız ve ahkamını uygulamalıyız. Kur'an-ı Kerim ne dediyse amenna ve saddakna. Sadakallahul azim. Cenab-ı Hak doğru buyurmuştur, elbet öyledir deyip efendim onu tasdik etmemiz lazım. Kim Kur'an-ı Kerim'i ve men cealehu emamehu önüne alır da onu kılavuz edinirse, buyur bakalım sen önden yürü de ben de senin izinde, ışığında senin arkandan gideyim diye onu kendisine önder seçerse, kadehu iler cenneti, efendim böyle yapan kimseyi Kur'an-ı Kerim götürür, götürür, götürür, nereye götürür? Cennete götürür, cennete ulaştırır, cennete sokar. Kur'an-ı Kerim'i kim rehber edinirse, arkasından giderse Kur'an'ın cennete girer. Kur'an onu cennete götürür. Ve men cealehu halfe zahri. Kim Kur'an-ı Kerim'i sırtının arkasına koyarsa, yani Kur'an-ı Kerim'e sırt dönmüş. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i sevmiyor, Kur'an-ı Kerim'i dinlemiyor, Kur'an-ı Kerim'i uygulamıyor, Kur'an-ı Kerim'e arkası dönük, Kur'an-ı Kerim'le istikameti ters, efendim Kur'an-ı Kerim'i kendisine kılavuz rehber edinmemiş, önünde değil Kur'an-ı Kerim arkasında, bu başka bir havada, başka bir yolda, bir başka istikamette. Böyle kimseye ne olur? Sâkahu ilennâr. Kur'an-ı Kerim onu cehenneme sevk eder. Nasıl sevk eder? Şikayetçiliği var ya, mahil ya, tasdik olunan bir şikayetçiye, müddeî, umumî, savcı suçluyor. Ya Rabbi Bu beni okumadı, uygulamadı, sevmedi, efendim inkar etti, yırttı, yaktı, efendim şöyle yaptı, böyle yaptı. Tamam, haklısın, şikayetin muteberdir. Doğru, bu suçlar sabittir. Efendim atılsın cehenneme, o kişi cehenneme atılır. Onun için Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğrenmeliyiz. Bu ne zaman başlar? Bakın ben 60 yaşının üstündeyim. İlahiyat Fakültesi profesörüyüm. Efendim, Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Bunlar büyük zamanlarla efendim okunuyor, bu seneler geçiyor. Efendim, insan o zaman şey yapıyor. Şimdi ben bazı talebelerimin yazdığı eserleri okuyorum. Bana gönderiliyor. Profesör olmuş. İki profesör oturmuşlar. İkisi talebem benim. Efendim, eser yazmışlar. Elime kalemi alıyorum. Pek çok yerini çiziyorum. Burada yanlış yapmışlar. Burası hatalı, burası eksik, burası. Yani yetişmesi kolay olmuyor. Öğrenmek için, doğru öğrenmek için, yanılmamak için. Çünkü yanıltıcılar da var. Gazetelerde her gün efendim bizim örfümüzde, adetimizde, tarihimizde olmayan bin bir türlü acayip şeyi okuyorsunuz. Hayretler içinde kalıyorsunuz. İşte efendim çeşit çeşit böyle şeylerin içinde yanılmamak için, kanmamak için çok iyi yetişmek lazım. Hele çoluk çocuğumuzu çok iyi yetiştirmeliyiz. Hele mutlaka ve mutlaka Arapçayı güzel öğretmeliyiz ki bunun çok sayısız faydaları var. Bir kere sınırlarımızın büyük bir kısmı o dili konuşan insanlarla efendim hem hududuz, efendim müşterektir sınırlarımız. Tarihimizde yeri büyük, bir ara oraları idare etmişiz. Sonra dünyada bilim dillerinden birisi İngilizce, Fransızca gibi efendim profesörlük imtihanında Voltaire bilim dillerinden biri. Efendim asırların kültür Hars medeniyet efendim şeylerini, eserlerini, ürünlerini anlamak için mutlaka öğrenilmesi gereken bir dil. Geçerli canlı bir dil, tarihi bir dil. Aynı zamanda tarihin derinliklerine kadar efendim şeye her asırda lazım olan, her asırı incelediğimiz zaman bilmemiz gereken bir dil. Efendim dini eserlerimizi, hadis kitaplarımızı, tefsir kitaplarımızı, fıkıh kitaplarımızı anlamak için mutlaka öğrenilmesi gereken bir dil. Bunu bir kere çocuklarımıza şöyle bir evladım, insan ne kadar çok dil bilirse o kadar kişiliği kuvvetli olur, o kadar kıymeti çok olur. Hadi bakalım İngilizce gibi Arapçayı da öğren, hadi bakalım şunu da öğren, bunu da öğren, bunu su gibi konuş, efendim gayet iyi anla diye onu öğretmemiz lazım, Kur'an'ı ezberletmemiz lazım. Mutlaka ve mutlaka sahih hadisleri, bakın üstünü efendim bastıra bastıra, altını çize çize söylüyorum, Resulullah Efendimizin sahih hadislerini efendim mutlaka ve mutlaka çocuklarımıza okutmamız lazım. Çok iyi okutmamız lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en iyi açıklaması hadis-i şeriflerdir. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz aldı, dinledi, öğretti, uyguladı. Uygulamanın nasıl olacağını hadis-i şeriflerden öğreneceğiz. Onun için çocuklarımıza mutlaka Arapçayı öğretelim. Küçücük bebeler kucağımıza alıyoruz. Efendim kulağına ezan okuyoruz, ismini veriyoruz. Hayırlı bir evlat olmasını istiyoruz. Benim oğlum büyük insan olacak, paşa olacak. Benim oğlum alim olacak, fazıl olacak, kamil olacak diyoruz. Tamam, alim, fazıl, kamil olması için çok iyi yetiştirmeliyiz. Yetiştirilmesi için de hiçbir fedakarlıktan kaçmamalıyız. Çuvalla para harcamak gerekirse harcamalıyız ama bizim çocuğumuz bir tane olmalı. Birincisi olmalı. Onun için bu böyle yetiştirip çoluk çocuğumuzu bir saatini boş geçirmeyip efendim güzelce yetiştirip mükafatlarla taltif ederek efendim sevdirerek, okşayarak efendim sevdirmek çok önemli. Sevdirirseniz çocuk güzel şeyler severse onları almaya özenir. Kötü şeyler severse efendim kötüye alışır. İçkiye alıştırırsanız içkiye alışır. Esrar içirtirseniz esrara alışır. Efendim eroin kullandırırsanız eroin kullanır. Nasıl yetiştirirseniz işte sizin elinizde zavallı bir emanet. O da bir emanet, Allah'ın emaneti. Artık sizin insafınıza kalmış. Güzel yetiştirirseniz iyi insan olacak. Yanlış istikamette yetiştirirseniz kendinizi ve onu mahvedeceksiniz. İyi yetiştirmeye çok dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrensin. Çünkü Resulullah Efendimiz şefaatçi olduğu gibi Kur'an-ı Kerim de şefaatçimizdir. Resulullah'ı da öğrenelim. Kendimizi Resulullah'a sevdirmenin çaresini bulalım. Kur'an-ı Kerim'i de öğrenelim. Kur'an-ı Kerim'in de şefaatini kazanmaya çok çok çok dikkat ve gayret edelim. Allah bizi her iki şefaate, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ve Resulullah'ın şefaatine erip Allah'ın rahmetine nail olanlardan, azabından kurtulup cennetine bir gayri hesap girenlerden eylesin. Üçüncü hadisi şerif. El-kâssu yentazirul lanete vel-müstemi'u yentazirul rahmete ve-tâciru yentazirul rizka vel-muhtekiru yentazirul lanete ve-nâhiyetü ve men havlaha min imretin müstemi'atin aleyhinne lanetullahi vel-melâket vel-nâsi ecma'in. Hatib-i Bağdadi Taberani, efendim Amr ibni Ömer, Abdullah ibni Amr, Abdullah ibni Ömer ve Abdullah ibni Abbas'tan rivayet etmişler. Yani üç Abbas, üç Abdullah'tan meşhur ashabın Rıdvanullah aleyhi mecmain efendim alimlerinden üçünün ittifakıyla rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Şimdi din namına kürsüye çıkan bir insan bir şeyler konuşuyor. Ne konuşması lazım? Allah'ın ayetini anlatması lazım. Resulullah'ın efendim hadis-i şerifini öğretmesi lazım. Onlardan çıkan dinin ahkamını öğretmesi lazım. Ciddi olması lazım. Şimdi ciddi ciddi bunları anlatırsa alimdir. Ameli makbuldür. Efendim ecri büyüktür. Ama kimisi de o kürsüye çıkar da hikaye, masal okursa efendim yani ilmi değeri olmayan efendim şeyleri söylerse. Bunlara kas derler. Yani kaf, elif, sat, şeddeli. Kısas okuyanlar. Yani kıssalar söyleyenler. Bunlar çok büyük vebal altındadır. Çünkü vel müslemi'u yentezirur rahme. Dinleyen iyi niyetle onu dinliyor. Allah'ın rahmetine efendim talip. Allah'ın rahmetine ermesi için dinliyor, ermek için dinliyor. Muhtemeldir ki o niyetine göre Allah onu, onları iyi niyetle dinleyenlerin rahmetine erdirir ama el-kâsü yentezirul lâne, yani Allah'ın lanetine uğrayacaklar, beklesinler, gelecek demek o. Onun için dinde sahih söz söylemek, kürsüde efendim doğruyu söylemek çok önemlidir. Alimin terlemesi lazım. Araştırması lazım, incelemesi lazım. Ağzından inci gibi sahih sözler çıkması lazım. Sahte efendim sözler çıkmaması lazım. Mücevher nerede? Mücevhere benzeyen değersiz inci boncuk nerede? Üstündeki yıldızları dökülüverince at kenara gitsin. Mücevher gibi olur mu? Böyle hikayeciler Allah'ın lanetine uğrayacaklar, beklesinler. Lanete muntazırdır onlar. Efendim dinleyenler de rahmete muntazırdır. Çünkü onlar iyi niyetle dinliyorlar. Efendim ama tabii dinleyen de kimi dinleyeceğini düşünmeli, kime kulak vereceğini soruşturmalı, öğrenmeli. Çünkü bazıları işte böyle bu kıssa okuyan hikayeciler, masalcılar cinsinden ise o zaman ne olur? Yanlış şeyler öğrenir, yanlış yola gider. Onun için ne yapmak lazım? Alim insanın, müttaki insanın. Zaten insan müttaki olmazsa alimlik sıfatı İslam'da ona verilmiyor. Allah'tan korkmadığı için, kendisini cehenneme düşürecek bir durumdan kurtaramadığı için alim sayılmıyor. Alim olması için müttaki, muhlis olması, efendim hakkı söylemesi, hakkın sevdiği cinsten bilgileri bilip söylemesi lazım. Şimdi öyle olmayınca böyle kimseleri dinlemek lazım. Yani araştırmak lazım. İnsan hani bir şeyi alacağı zaman biraz da fazla pahalı bir şeyse soruşturuyor. İyisini almaya çalışıyor. Aldanmamaya çalışıyor. Bilginin de aldanmamak için sahihini almaya çalışması, sağlamını almaya çalışması lazım. Sağlam, dürüst, makbul, mübarek alimlerin sözünü dinlemesi lazım. Alim geçinen şahıs kendisi hem dal oluyor, hadis-i şeriflerde bildirilen dal ne demek? Dalalette. Hem mudil oluyor, yani mudil ne demek? Hem kendisi dalalette hem de başkalarını çekip uçuruma yuvarlıyor, dalalette sürüklüyor. Dost acı söyler, düşman güldürür. Yani düşmanın tatlı sözüne aldanılır mı yani? O öyle söyledi. Ama bak, Kur'an-ı Kerim'den göstersin delili. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de onun öyle olduğuna dair bir şey var mı? Yok. Ölçekleri var. Bunların ölçekleri nedir? Kur'an-ı Kerim nedir? Hadis-i şerif nedir? Onları okuduğu zaman insan eğriyi doğruyu ayırt eder. Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözünü çok çok çok efendim tekrar ediyorum ve seviyorum. Diyor ki hakkın ne olduğunu öğren, o zaman kimin hakkı ehli olduğunu anlarsın. Yoksa adamlara bakıp da adamları sevip de şu adamın peşinden gideyim deme. İlk önce hakkın ne olduğunu öğren. İrifil hakka tarif ehle. Hakkı bil, o zaman kimin haktan yana hakkı söyleyen insan olduğunu bilirsin. Hakkı bilmek lazım önce. Günde 5 vakit namaz kılmak insanı günde 5 defa hizaya getiriyor. Tertemiz temizliyor. Günahlardan çekip çeviriyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri ne kadar güzel zamanlarla efendim emretmiş. Sabah namazını evde kılarsın, öğle namazını öğle tatilinde kılarsın, ikindiyi efendim yolda kılarsın, akşamı evine varınca kılarsın. Geceliğinde yatarken zaten batılılar da yıkan bilmem dişini fırçala demiyormuş, işte abdestini alırsın efendim namazını kılarsın efendim öyle yatarsın. İslam sabahleyin yıkanmayı emrediyor. Fena mı? Tamam, fena değil. Batılılar da öyle diyor. Tamam. Akşamleyin yatsı namazını, akşam namazında yatsı namazını yatarken tamam, o da tamam. Batılılar yatarken diş fırçalıyorlar filan. Akşam da yemekten sonra ellerini yıkıyorlar. Tabii ona da peki. Peki öğlen? Ha, öğlen de ellerini yıkıyorlar. Peki ona da peki. Yani senin itirazın bir ikin diye mi? Evet. Hadis-i şerife dönelim. İslam çok güzel, güzelliğini anlayanlara ne mutlu. Ve tacir yantaziru rızk, ticaret yapan Allah rızk verecek ona, hayırlı kazanç verecek, beklesin. Allah'ın rızkına mazhar olacaktır. Ve muhtekiru yantaziru lâne, halkın ihtiyacı olan gıda maddeleri vesaireleri depo edip sıkıntılı zamanda bazı satarım deyip ihtikar yapan da Allah'ın lanetine uğrayacaktır. Onun gelmesini beklesin. Geliyor yolda. Demek yani. Ticaret güzel. Ticareti methediyor. İhtikarı, muhtekirliği, yani öyle mal depo edip de fahiş fiyatla satmayı, halkın ihtiyacı olan şeyden, efendim halkın ihtiyacını sömürmeyi, ihtiyacı olduğu anda halkı sömürmeyi saklıyor dinimiz. Ve nahiyetü ölü için ağıt, akıtlı, okuyucu, yüz yırtıcı, efendim, rol icabı ağlayıcı kadın, nahiyeci. Nahiye, ha harfiyle, efendim, o hani bucak manasında nahiye, iki gözlü eyledir. Bu nahiye, nevha yani feryadı fidan edip, saç maç olup, ah vah edip, ağıtlar söyleyip, ölün ölü için, efendim böyle yalancıktan parayla maaşlı, yevmiyeli, ağlama vazifesi yapan kadın. Efendim, bu kadınlar, böyle görevli, bu işi meslek edinmiş kadınlar, efendim, ölü ağıtçıları, ve men havleha min imraetin, kadınlarla müştemiyatin, toplanmış olan kadınlardan onun etrafında, efendim, onun gibi ağlayıp zırlayıp ölüye, efendim, böyle göğe şeyi teessüflerini dile getirmek için, Allah'ın sevmediği böyle bu şekilde, şamata, efendim, saç baş yırtarak, efendim, göğüs bağır açıp yırtarak, yerlere yatarak filan böyle şey olmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın takdirine de saygılı bir tarzda efendim şey yapmak lazım. Aleyhinle böyle yapanların, bu rolcülerin, tiyatrocuların diyelim, candan değil de çağırıyorlar, bizim ölümüz var, biz iyi ağlayamıyoruz, sen bu işi bizim namımıza yapıver. Ne kadar para, şu kadar para, bilmem ne. Bunun bir şeyi yok, rol. Efendim, aleyhinne, bunların üzerine lanetullah, Allah'ın laneti vardır. Vel melaike, meleklerin laneti. Ve nasi ecmain, insanların laneti vardır, olur. Yani Allah'ın lanetine uğrarlar veya olsun manasına beddua da olabilir bu cümle. Yani dua, dua, beddua manasına da olabilir, haber vermek manasına da olur. Yani böyle yaparlarsa Allah'ın, meleklerin ve insanların lanetine uğrarlar demek de olur. Böyle yapmasınlar, yaparlarsa Allah'ın lanetine, meleklerin lanetine, insanların lanetine uğrasınlar diye beddua da olabilir. Ama Peygamber Efendimiz kimseye beddua etmek, lanet etmek adetinde değildi. Aman ha böyle yapmasınlar, sonra Allah lanet eder, melekler lanet eder, insanlar lanet eder diye ihbari olmalı bu cümle. Demek ki bu hadis-i şeriften anladığımız, efendim, eğer dinimizi öğretecek kimseler isek, hoca, vaiz, müftü, efendim cinsinden, o zaman sahih hadislerden, Kur'an-ı Kerim'in sahih tefsirlerinden ciddi, doğru bilgiler halka vermeliyiz. Öyle palavra, hikaye, uydurma şeylerle efendim insanları yanlış bilgilendirmemeliyiz. Böyle konuşmacılar, bu vazifeliler. Dinleyen Allah'ın rahmetine erer, onlar Allah'ın lanetine uğrar. Ticaret yapmak iyidir. Efendim helal yoldan ciddi, namuslu, efendim dürüst ticaret yapmak lazım. Allah rızkını verir, onun kazancını verir ama ihtikar yapmak doğru değildir. İhtikar yapan lanete uğrar. Ölü için böyle rol icabı, feryadı figanlı, ağıt, Allah'ın sevmediği bir şey. Çünkü Allah'ın takdiri, herkes ölecek. Ölümü böyle o kadar protestolu, isyanlı, efendim, şey yapmak doğru, sevmediği bir şey. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri, hastalanan kimse, kendisini ziyaret edenlere şikayetlense mahvoldum, bu hastalıklarda beni buldu, bu hastalık beni öldürdü, bitirdi. Allah'a şikayet etmiş olur diyor. Çünkü hastalığı Allah veriyor. Efendim başına gelen olaydan dolayı sabırsızlık gösteren, Allah'ın kaderine razı olmayan, efendim Allah'a efendim yine itiraz etmiş olur diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Ölüm de Allah'ın emridir. Ölüm Allah'ın emri. Ölene Allah rahmet eylesin, kalanlara sabrı cemil versin, ölüye faydalı ne yapabiliriz kardeşim diye oturmalı, efendim Kur'anlar okumalı, tesbihler çekilmeli, sevapları o sevap bekleyen ölüye bağışlanmalı, şey yapılmamalı. Yani böyle Allah'ın, Resulullah'ın sevmediği, yasakladığı yanlış merasimler, efendim örfümüzde, adetimizde varsa çıkmalı. Türkiye'de ben biliyorum bazı bölgelerde bu adet vardır. Bunlara efendim doğru olmadığını da bildirmek lazım. Bu hadis-i şerifleri duyunca biraz daha ağır başlı olmalı. Efendim ölü de rahatsız olur. Yani ölen arkasından öyle saçma şey olup feryadı figan bağıran çağıranların o şeylerinden, ölü de muazzep olur. Bir de ezzi olur. Ezalanır, sıkılır, üzülür yani. Dua edilirse, Kur'an okunursa ruhuna fatihalar ve şeyler, sevaplı şeyler efendim gönderilirse, tesbihat, tehliler gönderilirse daha çok memnun olur. Demek ki görüyorsunuz, hadis-i şerifleri okuyacağız, efendim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyacağız, dinimizi doğru öğreneceğiz, doğru uygulayacağız. Yanlış adetler, dedelerden, eski köklerden, eski medeniyetlerden, komşu milletlerden bulaşmış olabilir. Onları ayıklamalıyız, efendim. Her işin doğrusunu yapmalıyız. Her şey tertemiz, son altın gibi hadis muhlis olmalı. Allah Teala Hazretleri biz güzel Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Güzel ömür sürüp huzuruna sevdiği kulu olarak varalım. Arkamızda da ümmeti Muhammed'in faydalandığı eserler bırakmayı nasip etsin. Hayrat ve hasenat sahibi eylesin Allah cümlemizi. Allah hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.